ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मात्र जीव जितने सब के सब उसे स्थावर हो चाहे जंगम हो जलचर हो थलचर हो नभचर हो कोई हो जीव अविनाशी है इसका विनाश नहीं होता। जन्म मन हो लेते हैं इसका खुद का नाश नहीं होगा नाश शरीर होगा नाश नहीं अविनाशी जीवन अविनाशी अचेतन है ज्ञान स्वरूप है चेत है ज्ञान है चेतन अमल और ये शुद्ध है निर्मल है और सहज सुख राशि स्वाभाविक आनंद रूप है ये। इस बात से इसको आनंद तो सुहाता है दुख सुहाता नहीं क्यों दुख इसके प्रकृति के विरुद्ध पड़ता है जैसे आग है और जल को जल नहीं सुहाता इसलिए दुख सुहाता नहीं क्योंकि सुख राशि है ये दुख विपरीत पड़ता है। ऐसा होने से ये मान लेना कि चेतन अमल कहा तो हमारा वर्तमान दोष रहित है ख्याल करना ये भीतर से बिल्कुल मानने का हमारे में दोष है नहीं वर्तमान में दोष नहीं है। अभी किसी को बोला जाए कि तेरे दोष है तो कहते मेरे काम है लोभ है मोह है ईर्ष्या है द्वेष है ऐसी वृत्ति हुई है कहते अभी है अभी तो नहीं है अभी न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है अभी कोई दोष नहीं है तो वर्तमान में दोष नहीं है वर्तमान में दोष नहीं है आगंतुक दोष है तो पहले दोष हुआ था तो पहले दोष को आज दोष मान लेना ये दोषों को निमंत्रण देना है अपना दोष नहीं माने कि वर्तमान हमारा नहीं दोष है पहले से चेतन अमल सहज सुख राशि पहले से निर्दोष है और अभी हम निर्दोष है बीच में दोष आगंतु आए थे भाई हम निर्दोष है तो अब हमारा काम क्या रह गया हमारा काम ये रह गया कि जो पहले कुछ भूल हुई है दोष हुआ है गलती हुई है कोई विपरीत बात हुई है तो अब नहीं करेंगे पहले हुए दोष को दोहराएंगे नहीं दोबारा नहीं करेंगे ये खास आवश्यकता है। अब उगे उसी चिंता मत करो गठन न सोच रहा मैं कृतज्ञ न मान्य जो बात बीत चुकी बीती ताय विश्वास दे आगे की सुध ले तो अब वो गलती नहीं करेंगे ये भूतकाल दोष हुआ काम हुआ लोभ हुआ क्रोध हुआ मोह हुआ ईर्ष्या हुई द्वेष हुआ पाखंड हुआ जो कुछ हुआ पहले चल दिखावती पड़ा हुआ अब नहीं करेंगे ऐसे नहीं करने से निर्दोषता स्वतः सुरक्षित रह जाएगी। ये जो चीज अभी बताई ये विशेष ध्यान देने की है कि ये अभ्यास नहीं है ये निर्णय है। अभ्यास तो बार बार करने से अभ्यास होता है तत्र से तो यत्नोभ्यास उसमें स्थिति के लिए बार बार प्रयत्न के उसको अभ्यास करते हैं ये अभ्यास नहीं ये तो निर्णय है ये तो निश्चय बताया कि अब हम दोष नहीं करेंगे कोई भूल नहीं करेंगे अब गलती नहीं करेंगे पहले होगी शो होगी अब नहीं करेंगे तो आपका स्वतः निर्दोष स्वभाव है भगवान के अंश होने से पहले से निर्दोष है और जीवन में भी निर्दोषता है और दोष आगंतुक हुए हैं कभी कभी उस दोष को लेकर ये मानना कि मैं तो दोषी हूँ मैं पापी हूँ, मैं अन्यायी हूँ, ऐसे मांगने से दोषों को निमंत्रण मिल जाएगा। दोष है डाकू की तरह है, डाकू को कोई अवसर मिल जाए तो थोड़ी छोड़ेगा, इस वास्ते तो हमारा दोष नहीं है। तो निर्मलता आपकी रही, आपकी निर्दोषता स्थापित रही, तो निर्दोषता को स्थापित कर अपने में दोष नहीं है, इसको सुरक्षित रखना है। तो इस सुरक्षित रखने का उपाय क्या है? निर्दोष हमारे में स्वतः है, आदि अनादिकाल से है, जीवन में भी है, अभी मौजूद है निर्दोषता। अब इस निर्दोषता को क्यों सुरक्षित रखना है? इसको इसे रुखाली करनी है, थोड़ी इनको हेज में रखनी है। क्या उपाय है कि अपने को अथवा दूसरे किसी को दोषी न माने। कोई दोषी दिखता, दोष करता हुआ दिखता तो भी उसको दोषी न माने, क्योंकि उसमें अभी आगंतुक आई है। जैसे आप निर्दोष है तो वो भी तो भगवान का अंश है, वो भी निर्दोष है, उसमें दोष है, ऐसा कायम मत करो। किसी परिस्थिति में पढ़ कर गए, किसी कारण से उसने गलती कर दी, परंतु उसमें गलती है ये मत मानो। अपने में ये मत मानो मेरे में गलती है। चेतन अमल सहज सुखराशि, तो ऐसा हमारा स्वाभाविक निर्दोषता है। ऐसी निर्दोषता को दोष देना है, अपने साथ बड़ा भारी धोखा देना है, अपने साथ अन्याय करना है। आत्मे आत्मनो बंधु आत्मे वह रिपुर आत्मना, आप ही अपना मित्र है, अपना ही आप बैरी है। अपने में दोषारोपण करना अपना बैरी है, अपना ही बैर, अपने साथ में अन्याय कर रहा है स्वयं ही। कैसे निर्दोषी माना तो उसमें मैं निर्दोषी हूँ, अभी कहाँ दोष है, अभी वर्तमान दोष है ही नहीं आपका। निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, ये सिद्धांत है कि दोष के मूल नहीं होता है। निर्दोषता तो परमात्मा की स्वतः है, प्रकृति की स्वतः है, स्वाभाविक है, और दोष आगंतुक है। तो आगंतुक दोष को अपने में नहीं माने, हमारा दोष नहीं है। तो किसी को दोषी मानना, अपने को दोषी मानना, ये दोष का निमंत्रण है। किसी को भी दोषी मानते हैं तो दोषी मानते हैं, दोष का संबंध हो जाता हमारे साथ, दोष के साथ संबंध हो गया। हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के साथ संबंध हो जाता है। ऐसे दोषी वो आदमी बड़ा खराब है, ऐसा कहते हैं खराबी के साथ हमारा संबंध हो जाता है, तो फिर हमें खराबी आ जाती है। इस बार दूसरे को दोषी मानना भी अपना दोषी कायम करना है, दूसरे को भी दोषी मानना है, अपने को दोषी मानना है, या अपना दोषी मानना भी अपना दोषी मानना है। तो हम दोषी नहीं है, दूसरा भी दोषी नहीं है। आपको कैसे निर्दोष माने, हमें दोष करते हुए देखा है, वो दोष कर रहा है, पाप कर रहा है, अन्याय करता है, जानवर को मारता है, चोरी करता है, डाका डालता है, वो कैसे निर्दोष माने? कि तो वो मानता है नहीं, दोष करता था, हिंसा करता था, चोरी करता था, डाका डाला था, यूं करता है, करता है, क्या बता कि तो वो करता था तो अब भी है ना। ये निश्चय समझो कि जितने संत हुए, जितने महात्मा हुए हैं, वे सब के सभी निर्दोष हुए हैं। सब दोष निर्दोष जीवन पहले निर्दोष नहीं था, और भाई निर्दोष ही सदोष, सदोष ही निर्दोष होता है। कामना वाला ही निष्काम होता है, आश्रित वाला ही प्रेमी होता है, राग वाला ही बैरागी होता है, ये दोष वाले निर्दोष होते हैं। तो इस वास्ते वे भी निर्दोष हुए हैं, तो हम भी निर्दोष हैं, हमारे को तो भूत का निर्दोष है। दोष को अर्जुन थोड़े रहते हैं, दोष स्वभाव नहीं है, दोषी स्वभाव में तुम्हारे स्वभाव में दोष है, स्वभाव में दोष है, ये ही आपके स्वभाव में दोष है। ये जो आप मान लेते हो कि मेरे स्वभाव में दोष है, मैं दोषी हूँ, स्वभाव में दोष मान लिया, अपने खुद में दोषी मान लिया, खुद आप दोषी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल अमल सहज सुखराशि मल रहित है, तो आप स्वयं दोषी नहीं है, दोष कायम न करें। वो दोष कायम करने से दोष आप में कायम रहता है, मिटता नहीं है। तो अब सत्संग करने से क्या फायदा हुआ कि हम दोषी नहीं है, ये कायम कर दो। अब ना दूसरों को दोषी मानेंगे ना अपने को, जो पहले भूल हुई है वो भूल दोहराएंगे नहीं, वो दोबारा करेंगे नहीं, तो निर्दोषता सत्कार स्वयं हो जाएगी। क्यों? निर्दोषता आप में है, निर्दोष परमात्मा है, महात्मा है, तो महात्मा परमात्मा को प्राप्त होगी निर्दोष, या भगवान निर्दोष तो हम भी उस कारण से है, हम निर्दोष। दोष व्यक्ति का बनाया हुआ है, निर्दोष समष्टि होता नहीं, सदा के लिए कोई दोषी होता नहीं, सबके लिए दोषी होता नहीं। हिंसक है, हत्या करने वाला है, क्या माँ बाप की हत्या करता है, क्या स्त्री पुत्र की हत्या करता है, सर्वथा दोषी होता ही नहीं कोई, सर्वथा निर्दोष तो हो सकता है, सर्वथा दोषी हो ही नहीं सकता कोई। अब सर वो मेरा सर्वथा निर्दोष कैसे हो जाएगा, सब समय में दोषी कैसे होगा, सबके लिए दोष कैसे हो जाएगा, सबके साथ दोष कैसे करेगा, अर्थम दोषी कैसे रहेगा। तो उसे दोष गया तो दोषी नहीं है, तो कोई पूछे आप वो क्या पता, दोषी नहीं है आप वो क्या पता, दोषी होगा वो, पहले दोष किया है दोषी होगा। तो देखो किसी को निर्दोष मानना तो आपका ठीक है, दोषी मानना आपका अधिकार है। आप क्या उसे जांच करने इंस्पेक्टर है, जानते हो उसमें दोषी हो, आपको बनाया क्या अधिकार दिया है, किसी के दोष देने का अधिकार दिया है क्या, शास्त्र ने संतों ने किसी ने नहीं, नहीं दिया। तो दोषी माने निर्दोष मानो, कृपा करो कृपा ना तो निर्दोष मानो ये तो ठीक, और दोषी मानो ये कहाँ का अधिकार बताओ, ये तो अनधिकार चेष्टा है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, दोषी नहीं मानना चाहिए, निर्दोष है सभी, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, बोलो ईश्वर रूप है दोषी हुआ, तो सब जगह ईश्वर रूप की भावना करो तो कल्याण हो, अपना को दूसरों का भी कल्याण होगा, ही तो होगा दोष मानने का फायदा। अगर दोषी भी है तो आप दोषी बने इसमें क्या फायदा, इसमें नुकसान ही नुकसान है, इसमें फायदा नहीं कुछ। इस वास्ते दोषी मानना, पहले दोषी उस पर वर्तमान में दोषी मानना, वर्तमान में निर्दोष है, वास्तव में निर्दोष है, वर्तमान में निर्दोष है, दोष आगंतुक थे, वो जब स्वीकार किया तब आया था, अब स्वीकार नहीं किया नहीं आएगा, निश्चय कर लेता है तो निर्दोष हो जाता आदमी, क्यों निर्दोष स्वभाव मूल में चेतन अमल सहज सुखराशि मूल में ऐसा है, तो मूल में वो चीज तो रहेगी, हरदम थोड़ी रहेगी, वो चीज मूल में वो रहेगी। इस वास्ते किसी को दोषी मानने का अपना कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कहीं आज्ञा भी नहीं तुम दोषी माना करो, क्या शास्त्र में कहा, संतों ने कहा, वेद में पुराणों में कहीं दोषी माना करो, सब जगह ईश्वर रूप कहा। इस वास्ते दोषी नहीं है, तो ना हम दोषी है ना दुनिया दोषी है, दोष आगंतुक होते हैं। देखो जितना निर्दोषता है उस पर तो जड़ है, सत चित आनंद सत सत तो जड़ है, असत जड़ थोड़ी है, चेतन है चेतन, सत चेतन घन आनंद राशि, तो सत है चेतन है घन आनंद राशि है, ये तो मूल में है, पर मूल में कहा है कि असत जड़ दुख रूप है, व्यापक एक ब्रह्म राशि सत चेतन घन आनंद राशि, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन सुखराशि, ये मूल में ये बात बताई है, तो मूल की बात देखो, आगंतुक क्यों देखो, अपने को दोषी मानना है अपने साथ अन्याय करना है, और दूसरे को दोषी मानना है बड़ा भारी अन्याय करना है उसके साथ में, वो सदा दोषी कैसे रहेगा। मूल में तो निर्दोष है दुनिया मात्र, प्रकृति मात्र निर्दोष है, जंगल जाओ जंगल पड़ा है, खूब कई प्रश्वास है, शुद्ध है सफा, अपने कई दिन रहते हैं तो गंदा कर देते हैं, तो गंदा तो हम कर देते हैं, गंदा है थोड़ी वो, इसे दोष को हम कर देते हैं, निर्दोष स्वतः निर्दोषता अपने में है, इसको कायम करो निर्दोष है। तो ये निर्णय है, इस निर्णय पर कब पक्का रहना है। अब काम इतना ही है कि इस निर्णय पर पक्का रहना है। हो गया जो हो गया उसको क्या देखे। अपने मारवाड़ी कहावत है, गई तिथ बामणी नहीं बस, गई तिथ बामणी नहीं बस, गई तिथ बस, गई तिथ बामणी नहीं बस। गई को क्यों बात है, गई जो गई अरे गई गई जो गई गई सर गई सदी गई अपने यहाँ से गई सदी गई खत्म हुआ काम। निर्दोष सत्य है क्यों, मूल में परमात्मा निर्दोष, उसका अंश निर्दोष, सब सृष्टि निर्दोष है, प्रकृति निर्दोष, परमात्मा निर्दोष, सब निर्दोषता है। दुष्टता तो आती है तो वो आना हम बंद कर देंगे, बस निर्दोषता सत्य सत्य है। तो उन्होंने किया अब से हम कोई भूल नहीं करते, गलती नहीं करेंगे, किसी का हित नहीं करेंगे, किसी का हित नहीं सोचेंगे। गीता ने सर्वभूति हितेरता हित में रत बताया है, अहित में रत बताया है। अहित करना किसी का ही कभी आज्ञा दी है कोई, इस बार तो किसी को दोषी नहीं मानना। दोष भी राम राम राम राम राम राम, मन में बड़े दोषी बोले राम राम राम राम राम, गलती होगी गलती होगी भाई गलती होगी हमारी गलती होगी। स्वभाव शुद्ध जगत निर्मल ए स्वभाव भी सुधारण और सुधारण क्या है, चेतन तत्व को थोड़ा सुधारना है, बिगड़ा तो स्वभाव बिगड़ा है, कुछ चेतन तो बिगड़ा नहीं, ना कोई परमात्मा का चेतन बिगड़ा, ना कोई जीव का चेतन बिगड़ा नहीं, वो तो है जो है, बिगड़ा तो स्वभाव बिगड़ा है। ए बिगड़ा शुद्ध मान लिया, शुद्ध में शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध है मूल में, तो शुद्ध को कायम कर दिया अपना, अपने कोई काम नहीं, कोई गलती नहीं, कोई अशुद्धि नहीं है, अब भगवान के पास सब ठीक हो गया। और फिर पर सत्संग मिल गया, फिर रामायण गीता जैसा ग्रंथ मिल गया, अब इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग की बातें मिल गई, अब दोष कैसे रहेगा, कैसे रहेगा बताओ। ये दोष है, ये अब शब्द है ना, ये भैया का क्रिया थे, इनके अगाड़ी बेचारे भाग गए सब, सदोष जितने थे जानवर, ये क्रिया थे भैया करने वो दो दिन भाग गए। बताया है कि एक तो ये ज्योतिषी ये क्या होते है, ये कुहरा नहीं है, दिन है न शिव, ये उनका मुख रूप कुफा नहीं, रुकाऊंगा बेचारे भाग गए दोष भी, भैया करण रूपी किरात पीछे पड़े, जो दोषी शब्द सब भाग गए, जो नटर भटर ये जो सीर ये मुख नहीं हो तो कहाँ जाए बेचारे, और मुख में गए ऐसा श्लोक आता है। तो दोष बेचारे भाग गए, दोष यहाँ रहे नहीं, कोई भी शब्द हम रक्षा भूत प्रेम कहीं कहीं छिप गए होंगे पता नहीं, दोष नहीं है, दोष है ही नहीं, दूसरे में नहीं है। ये तो आगंतुक है, पक्की बात है, स्थायी तो सत्य है, असत्य स्थायी तो ही है, असत है जड़ है दुख है द्वैत है, ये गलती है, ये तो आगंतुक है, सत्य आनंद द्वैत परमात्मा सत्य शुद्ध है निर्मल है, तो स्वाभाविक निर्मलता है, सत्य निर्मलता है, इस वास्ते दोष है ही नहीं, अपने आप दोष आज नहीं आएगा। अरे कोई हो जाए भूल तो राम राम राम राम राम, दोषी कहां से आ गया भाई, घर में अरे कुत्ता आ गया, घर में कुत्ता आ गया, कुत्ता मालिक थोड़ा है घर का, ऐसे दोष मालिक है क्या, दोष अपने निकाल कुत्ता निकल दिया, आ गया कुत्ते भीतर में आ गया कोई निकाल दो, घर साफ हो जाए एकदम, कितनी बढ़िया बात है कि हम जीवन शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाएगा निहाल जाएंगे। अपने तो कृपा हो गई भगवान की विशेष, जो मौका मिल गया बस, अब दोष रह ही नहीं सकते, अब ये बंधन रह ही नहीं सकता, अब ये दुख रह ही नहीं सकता, दुख दोषानुदर्शन दुख दोष एक से भाई है, आपस में एक बिरादरी गई है, दुख और दोष और संकट कष्ट सब भाग जाएंगे, भगवान के सामने टिकेंगे नहीं, कैसे टिकेंगे बताओ, सूरज के सामने अंधेरे टिकेंगे कैसे, अंधेरे को देखे तो मिटेगा मिलेगा क्या, यदि सब अंधेरा बहुत अच्छा लाओ बत्ती लाओ देखो अंधेरा देखा टिक जाएगा। अंदर देखो देख रहे मुझे, देखो नहीं देख जीतती है ये दोष तो आप देखो नहीं, नहीं देखो जी है, देखा भला बेचारा खुद में दर्द है नहीं, इसमें खुद रहने की ताकत है ही नहीं, इस वास्ते हमारा दोष निर्दोष जीवन है, शुद्ध जीवन है, भगवान की कृपा है, भगवान कृपा करके सत्संग दे रहे हैं, सद्विचार दे रहे हैं, सत्शास्त्र दे रहे हैं, अब दोष मिल जाएगा। दूसरे में दोष कैसे, दोष दूसरे में देखो तो गुण देखो महाराज, अरे गुण नहीं देखो तो दोष क्यों देखो, करो तो उपकार करो, अपकार क्यों करो, बुरा भला करो तो भला करो, तो भला करो बुरा क्यों करो, ये क्या बात हुई। तो बुरा करता है जिसका बुरा करता है उसको बुरा होता है, भाग में होता है, आप बुराई नहीं हो जाएगी, आप दोष मानोगे आप में नया दोष आ जाएगा, उसमें कोई दोष है तो वो तो आगंतुक बेचारा है ही नहीं। तो अपन बुराई नहीं करनी है, दोष नहीं मानना है, सब निरूप है, सब जगह स्वरूप भगवान का स्वरूप है, भगवान है, भगवान है। कहते वो पाप कर रहे हैं, अरे भगवान है, अरे भगवान पाप कर रहे हैं, कलयुग की लीला करते हैं, कलयुग की लीला करते हैं, कलयुग की लीला है भाई। प्रहलाद जी सामने नृसिंह भगवान आए तो नृसिंह भगवान नृसिंह श्रवण कर आए तो प्रहलाद जी ऊपर एक हाथ नीचे दिया ऊपर आए चाटते हैं, अब चाटने में थोड़े कम है तो पशु तो चाटे ही और क्या करे बताओ, तो पशु पशु लीला करेगा नहीं, ऐसे कल तू गया ऐसे कल तू लीला करते हैं, दस वर्ष कल तू लीला है यार, कल तू की लीला कल तू जैसी हो गई तो बोलो प्रसाद चाटने लगे चाट चाट के जैसा कसे काश वैसा नचे नाश, सब भगवान तो आपका आनंद ही आनंद रहेगा, फिर सब सदा ही आनंद ही आनंद, सदा ही सदा दिवाली संत विराट कुमार आनंद, ये इतनी बढ़िया बात है। बस इसको एक एक दिन एक एक बात पकड़े, एक दिन में सत्य एक एक बात पकड़े तो निहाल सदमु सदा सर जैसा दुर्गुण सब कोई रहे ही नहीं, रह सकता ही नहीं, क्योंकि उसमें जड़ नहीं है, चेतन अमल शहर सुखराशी तो है, सुख है वही रहेगा, आगे तो कैसे टिकेगा, आने वाला जाने वाला, जाने वाला जाने वाला होता है, आने वाला जाने वाला होता है, रहने वाला रहता है सदा ही, तो रहता तो परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा रहता है, जो जाने वाले है रहता रूप से ही कर रहा को बेहतर संगन बही है, अनाराम ऐसा विष्णु अलग अलग ही है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण काम हो गया। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 10 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।